Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 11 stycznia jest 6. Anna Zaleśna-Zewera, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 100 tysięcy ludzi bez prądu, pozrywane dachy i powalone drzewa to skutki wichur nad Polską. Blisko 120 tysięcy wolontariuszy gotowych do zbiórki. Po raz 23 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jest zapowiadane jako wydarzenie historyczne. Nawet milion osób może wziąć udział w marszu w Paryżu. Huraganowe porywy wiatru w Polsce, ich efektem pozrywane linie energetyczne, powalone drzewa i uszkodzone budynki, bez prądu jest ponad 100 tysięcy ludzi. Strażacy najwięcej pracy mieli na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu setek powalonych i połamanych przez wiatr drzew, które tarasowały wiele dróg i ulic, zabezpieczaniu uszkodzonych przez wichurę reklam oraz kilkudziesięciu dachów budynków. W Ustroniu Morskim w województwie zachodniopomorskim silny wiatr zerwał dach z jednego z miejscowych marketów, natomiast w okolicach Sławna dach z domu jednorodzinnego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W okolicach Gdańska na Pomorzu prądu nie ma ponad 40 tysięcy odbiorców. Ogłoszono stan awarii masowych, co oznacza, że szacowany czas przywrócenia zasilania wynosi co najmniej 6 godzin. W województwie warmińsko-mazurskim energii nie ma ponad 12 tysięcy odbiorców. Wichura uszkodziła 13 budynków z 7. Silny wiatr zerwał dachy. W Świętokrzyskiem bez prądu jest 4,5 tysiąca odbiorców. Jak mówi rzeczniczka energii operatora Alina Geniusz-Siuchniska, awarie stopniowo są usuwane. Jednak pogoda to utrudnia. Warunki są bardzo ciężkie i w tej chwili w wielu miejscach nie możemy po prostu posłać ekip ani na oględziny, ani do napraw, ponieważ wiatr jest zbyt silny. Wyłączenia są przeważnie na obszarach leśnych i byłoby to zagrożenie dla życia ekip. Tego nie możemy zrobić. Według zapowiedzi synoptyków jeszcze w ciągu dnia wiatr ma dochodzić do 100 km na godzinę nad morzem i nawet 110 w górach. Instrumenty już nastrojone. Dziś 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W gotowości jest ponad 1700 sztabów. Na ulicach miast w Polsce i za granicą pojawi się blisko 120 tysięcy wolontariuszy, którzy będą zbierać datki do puszek. Będą specjalnie oznaczone, mówi Janusz Michalik ze sztabu WOŚP w Nowym Sączu. Były takie przecież sytuacje w historii, że byli fałszywi wolontariusze i fałszywe puszki. Tradycyjnie wolontariusze będą posiadali identyfikatory na smyczach tak zwanych zafoliowane ze zdjęciem, z hologramem. Wolontariusze oczywiście będą mieli również tradycyjne, klasyczne serduszka samoprzylepne, które będą rozdawali w podzięce za wrzucony datek. W tym roku zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz na godną opiekę medyczną seniorów. 700 tysięcy ludzi manifestowało w całej Francji przeciwko terroryzmowi oraz w hołdzie dla ofiar zamachów z ostatnich dni. Demonstracje poprzedziły dzisiejszy Marsz Republikański w Paryżu. Może w nim wziąć udział co najmniej milion osób. Zapowiedzieli swój przyjazd m.in. europejscy politycy. Do francuskiej stolicy przyleci wielu przywódców państw członkowskich, będą też liderzy unijnych instytucji. Po marszu ma się odbyć spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych poświęcone walce z międzynarodowym terroryzmem. Premier Belgii Charles Michel podkreślił przed odlotem do Paryża, że konieczny jest m.in. ściślejszy monitoring internetu, w którym terroryści werbują bojowników i nakłaniają do zamachów. Wiemy, że wykorzystywane są media społecznościowe. Musimy działać skutecznie przeciwko tym, którzy walczą z demokracją. Premier dodał, że w związku z zamachami w Paryżu belgijska policja działa w stanie podwyższonej gotowości, ale rząd w Brukseli nie zdecydował o podniesieniu poziomu zagrożenia terrorystycznego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mniej bezrobotnych w Ameryce. W Stanach Zjednoczonych rok 2014 był najlepszy od 15 lat pod względem zatrudnień nowych pracowników. Za oceanem opublikowano właśnie dane za ostatnie 12 miesięcy. Poroszenko zasygnalizował w czasie rozmowy z kanclerz Merkel, iż przez opanowaną przez rebeliantów część granicy ukraińsko-rosyjskiej nadal dostarczane jest z Rosji uzbrojenie oraz amunicja. Zdaniem ukraińskiego przywódcy rozwiązanie konfliktu będzie możliwe jedynie w sytuacji dotrzymywania przez stronę rosyjską umów o zamknięciu granicy, wyprowadzeniu wojsk oraz uzbrojenia, a także zrealizowania obietnicy zwolnienia jeńców. Wszystkie te sprawy reguluje porozumienie z Mińska z września ubiegłego roku. Zdaniem strony ukraińskiej ani Moskwa, ani prorosyjscy rebelianci nie realizują podpisanego w stolicy Białorusi porozumienia. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. To był wysłannik Polskiego Radia na Ukrainę, który informował o tym, że prezydent Ukrainy rozmawiał z kanclerz Niemiec o eskalacji napięcia w Donbasie oraz niedotrzymywaniu przez rosyjskich rebeliantów porozumień zawartych w Mińsku we wrześniu ubiegłego roku. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Dziś na termometrach od minus 1 stopnia w Zakopanem do 1 w Augustowie, 2 w Katowicach i Warszawie, 3 w Gdańsku i Wrocławiu i 4 w Krakowie. Na zmianę chmury, słońca i przelotny śnieg. I wciąż bardzo silny wiatr. W centrum kraju porywy do 80 km na godzinę, nad samym morzem do 100, a w górach do 110. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie Muzyczne Rozmowy w programie trzecim. Jesteśmy co prawda po święcie Trzech Króli, o tym dzisiaj będziemy wiele mówić, ale trwa w Kościele czas Bożego Narodzenia. Niedawno nasi bracia prawosławni obchodzili, świętowali dopiero swoje Boże Narodzenie, a że my tak lubimy też łączyć się z naszymi braćmi w wierze, będziemy dzisiaj śpiewać i pastorałki, i będziemy też śpiewać pieśni poważne czasu Bożego Narodzenia, śpiewać dosłownie teraz przed Państwem moi znamienici goście. Dziecię nam się panowanie spoczęło na ramieniu Jego i nazwano Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dziecię nam się spoczęło na ramieniu Jego i nazwano imię Amen. Eternatus Est to jest kolęda. Pod takim tytułem my znamy kolędę w wykonaniu bardzo radosnym, dominikańskim, a utwór, którego wysłuchaliśmy... To introit z mszy w dzień na Boże Narodzenie, czyli pieśń na wejście. Tak się rozpoczyna liturgia, uroczysta liturgia Bożego Narodzenia. Bożego Narodzenia, msza w dzień, bo to już trzecia msza. Marcin Szczeciński, Marcin Bornus Szczeciński, założyciel zespołu Bornus Consort, znawca liturgii, znawca muzyki dawnej, Robert Pożarski. Dzień dobry Państwu. Witamy pięknie. Kantor, założyciel Schola Gregoriana Silesiensis i chóru Gorczyckiego, właściwie pełna nazwa brzmi... Chór sarmacki imienia Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Ja trzymam w dłoni kolejną produkcję tego chóru, jeśli można tak powiedzieć, nie tylko tego, ale kolejne wydarzenie muzyczne z serii wydarzeń sarmackich i za chwilę zaśpiewamy, czy Państwo będą mieli okazję usłyszeć premierę w programie trzecim tej płyty, ale jeszcze wracając do Bożego Narodzenia. My jesteśmy w czasie Bożego Narodzenia, możemy śpiewać pastorałki, kolędy i możemy śpiewać te pieśni bożonarodzeniowe cały czas jeszcze. Marcinie. No, w Polsce nawet jeszcze możemy wystawać poza ten okres Bożego Narodzenia. Polskie diecezje mają taki specjalny przywilej śpiewania jeszcze kolęd dłużej niż by to wynikało z normalnego kalendarza liturgicznego, bo okres Bożego Narodzenia kończy się uroczystością Chrztu Pańskiego w najbliższą niedzielę. Będzie takie święto i to jest koniec tego okresu. I na całym świecie się to już kończy, ale ze względu na polskie tradycje rozpowszechnionego śpiewania kolęd, te kolędy można jeszcze w czasie liturgii śpiewać aż do 2 lutego, czyli... Matki Boskiej Gromnicznej, a tak naprawdę to jest święto ofiarowania pańskiego. Kiedyś nazywało się Purificatio Beate Mariae Virginis, czyli jakąś konotację maryjną to święto ma. I to w kościele w czasie liturgii możemy śpiewać pieśni i kolędy, ale niekoniecznie pastorałki. Jak to jest? Czy rzeczywiście i kolędy, i pastorałki? Czy my to jeszcze rozróżniamy? Coraz trudniej. Coraz trudniej rozróżniamy. Czasem w ogóle nawet nie rozróżniamy i śpiewamy, co nam przyjdzie do głowy. Co w duszy zagra. Śpiewnik, tak zwany śpiewnik Siedleckiego, czyli kolejne jego wydanie, przyjęło takie rozróżnienie. Rzeczywiście są kolędy, które nadają się do liturgii bezpośrednio i takie, które są śpiewami domowymi, kolędowymi, pastorałkowymi, jak kto woli. Czyli jakie możemy zaliczyć do tych domowych, pastorałkowych? To wszystko chyba, co nie ma jakiegoś zaczepienia w chorale, bo jest... co najmniej kilkanaście kolęd w języku polskim, które mają wyraźnie swoje tak zwane kontrafaktury po łacinie, choćby Angelus Pastoribus, czyli Anioł Pasterzom mówił. To jest bardzo stara kolęda, ona była śpiewana już bodaj w XV wieku po polsku, ale ona ma zakorzenienie w chorale gregoriańskim, a pastorałki, powiedziałbym, że jest to wykwit powstały na przełomie XVI-XVII wieku. Wtedy to się nazywało pastorele i polegało na tym, że były to takie opowieści o tym, jak na przykład pasterze do żłóbka przychodzili. Bardzo często były po łacinie, choć były pisane przez polskich kompozytorów, nierzadko anonimowych. I z tych pastorel, które były formami no, w jakiejś mierze artystycznymi, wyrósł ten zwyczaj śpiewania takich opowieści okołożłóbkowych, które teraz nazywamy pastorałkami. Parwule pupule. Pastorałka? Pastorałka, o ubogie chłopie. Nie wiemy, kto ją napisał, albo przynajmniej muzykolodzy udają, że nie wiedzą, oznaczając ją mianem anonimowej. Taki tytuł również nosi cała płyta i z niej właśnie utwór tytułowy Pastorałka, płyta śpiewy sarmackie. Thank you. Parvule Pupule, o ubogie dziecię. To płyta, tytułowy utwór z płyty Parvule Pupule, a ze mną goście Marcin Szczeciński, Robert Pożarski. Robercie, właściwie powinnam poprosić teraz ciebie o przybliżenie nam, kto wykonuje na tej płycie ten utwór i w ogóle właściwie kto pojawia się na tej płycie jako tak zwany wykonawca, no bo skład też jest znamienity i godny. Tak, ja w ogóle powiem, o czym jest ta płyta, bo Parvule Pupule to nikomu nic nie mówi. To jest po łacinie, to znaczy o ubogie chłopie, czy o ubogie dziecię, jak kto sobie woli. Ale płyta zawiera tam mszę na Boże Narodzenie Marcina Mielczewskiego, której podejrzewam, że od czasów życia kompozytora nikt nie wykonywał. Myśmy zrobili premierę współczesną. No i właśnie będziemy i o kompozytorze, i o całej płycie mówić. I kto wykonuje pastorałkę? To jest pastorałka i gdybyśmy tak sobie posłuchali teraz tutaj w tym XXI wieku, to ktoś mógłby się zdziwić, że to w ten sposób pastorałkę każdy mógł wykonać w XVII wieku? No każdy, kto tylko dał radę ją w ten sposób wykonać. Przecież to oczywiste. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę, że profesor Szwajkowski określił tę kompozycję mianem pastorel, odróżniając je od pastorałek, żeby w ten sposób zwrócić uwagę na ich artystyczną formę, bo to były naprawdę artystyczne opracowania, które dla celów, ja wiem, poklasku chyba po prostu pośród słuchaczy, posługiwały się takimi odrobinę prymitywnymi środkami kompozytorskimi. Akurat w tej pastoreli tych prymitywnych środków jest stosunkowo niewiele, ale są też takie, które mają jakieś takie twarde basetlowe burdony. Ten utwór wykonały dwie nasze solistki bornusowo-konsortowo-tempusowe, czyli Tatiana Pożarska i Marta Czarkowska, jako dwie anielice śpiewające do pasterek chyba, bo tam potem odzywa się żeńska część chóru sarmackiego, śpiewając takie refreny dość skomplikowane, jak się okazuje formalnie, ponieważ tam skaczą sobie o oktawy i o seksty. No to jest już formuła bardzo artystyczna, takie skakanie w śpiewie domowym raczej tego się nie da uzyskać. W takim podobnym składzie, w jakim panowie spotkali się, żeby zarejestrować ostatnią płytę z serii Śpiewy Sarmackie, w podobnym składzie panowie, państwo spotkali się 5 stycznia na Wigilię Epifanii. To było bardzo ważne, niezwykłe wydarzenie, tak jak teraz głosy wracają też do mnie. To może opowiedzmy, co się działo i z jakiego to powodu. Mieliśmy Wigilię w formie monastycznego czuwania, czyli zaśpiewaliśmy matutinum. To jest taka nocna godzina modlitewna, od której ponoć Kościół teraz odchodzi, ale my staramy się je pielęgnować, te formy, zwłaszcza wtedy, kiedy mają poprzedzić dużą uroczystość, a taka jest tradycja Kościoła, że uroczystość poprzedza się Wigilią. Matutinum złożone z trzech nokturnów, każdy z nokturnów składa się z trzech czytań, z trzech responsoriów i z trzech błogosławieństw. To są takie formuły ściśle określone. W sumie więc czytamy 9 czytań z różnych źródeł. Potem jest czytana Ewangelia. Na zakończenie tego matutinum śpiewa się bardzo uroczyście genealogię według świętego Łukasza. Następnie śpiewamy laudesy, czyli jak to ktoś określił, chwałki poranne. Nam to wypadło śpiewać jeszcze tuż przed północą, co wcale nie zaburza tego dziennego rytmu, ponieważ ważne jest, aby laudesy poprzedzały mszę. I około w pół do pierwszej rozpoczęliśmy uroczystą mszę objawienia pańskiego. Czyli pasterkę taką objawienia pańskiego, jak niektórzy mówią? No, liturgiści się obruszają na takie określenie, ale faktycznie można to tak potraktować, chociaż formularze liturgiczne związane z pasterką Bożego Narodzenia są zupełnie inne, ponieważ Boże Narodzenie jako największa uroczystość po Wielkiej Nocy ma 3 formularze mszalne do zaśpiewania jednego dnia i pierwszym z nich jest właśnie ta pasterka, czyli Missa in Nocte. A myśmy jako pasterkę zaśpiewali Missa in Aurora, ponieważ Epifania jako niższa, przynajmniej w obecnym kalendarzu, jako niższa uroczystość niż Boże Narodzenie, posiada tylko dwa formularze mszalne, a tak naprawdę to dzisiaj jest używany wyłącznie jeden formularz mszy w ciągu dnia. A potem, jak to zostało oficjalnie ogłoszone, były tańce i stwawole. No jak miały być, ale miały być. Jakoś tak się nie udały te tańce. Swawolnie wyruszyliśmy do domu. To pozostańmy przy tych śpiewach, to może znowu korzystając z okazji, że panowie tutaj są teraz, wykonamy, zaśpiewamy, a właściwie to panowie zaśpiewają kolejny utwór. Tak, to będzie responsorium z tegoż matutinum, o charakterystycznym dla Epifanii tytule Magi veniunt ab oriente, czyli magowie przybyli ze wschodu. Robert Pożarski, Marcin Szczeciński. Magi veniunt ab oriente. Jeśli ktoś wieczorem 5 stycznia wybrał się na Bielany Warszawskie do pokamedulskiego kościoła, mógł usłyszeć tą niebywałą liturgię i wziąć w niej udział. Wigilia Epifanii. Epifania, Marcinie, przypomnijmy. Epifania, czyli objawienie pańskie. Objawienie pańskie to historia. Mówimy tego o wigilii wydarzenia, które my popularnie nazywamy Świętem Trzech Króli. Tak. Tak, Świętem Trzech Króli. I ja muszę powiedzieć, że też bardzo późno się dowiedziałem. na czym by to święto miało polegać. Oczywiście wspomnienie samych trzech króli też jest jakoś tam istotne, choć mało o nich wiemy. Takie mocne świadectwo ewangeliczne tylko, że przybyli, prawda, kierowani wiarą, a bezpośrednio gwiazdą, zwaną gwiazdą betlejemską. Natomiast to jest święto starożytne, chrześcijańskie, i w wielu okresach wcześniejszych chrześcijaństwa ważniejsze nawet niż samo Boże Narodzenie, bo Pan się wprawdzie narodził, ale nie został jeszcze światu objawiony. A właśnie to święto objawienia Pańskiego było głównym świętem w tym czasie, oczywiście nie większym niż Wielkanoc, ale zaraz po Wielkiej Nocy. Więc ja jeszcze pamiętam, kiedy świętowaliśmy Trzech Króli wszyscy razem w Polsce. Był dzień wolny od pracy, ale w pewnym momencie przestał być dniem wolnym od pracy. W pewnym momencie to święto stało się jakby takim pobocznym, pobocznym świętem. Zostało skasowane po prostu przez komunistyczne władze. I jakiś czas po odzyskaniu tej pełnej suwerenności wiele środowisk walczyło o przywrócenie tego święta. Ja myślę, że paradoksalnie, kiedy go przywrócono, to już w międzyczasie zdążono o nim troszkę zapomnieć i właściwie nawet w takim sensie kościelnym nie bardzo pamięta się, dlaczego to miało być takie ważne święto. Nie bardzo też się pamięta, dlaczego na drzwiach piszemy trzy litery, przypisując je imionom trzech króli. No, tradycja mówi generalnie, że chodzi tutaj o Kacpra, Melchiora i Baltazara, owych trzech króli, ale inni mówią, że jest to nawiązanie do trzech świąt, które w okresie Bożego Narodzenia celebrujemy, czyli Narodzenia Pańskiego, właśnie Epifanii i na zakończenie okresu Chrztu Pańskiego, co będzie. Epifania, czy ona się w pewien sposób, możemy powiedzieć, że tu mamy te wspólne korzenie z rytem prawosławnym, te dwie nasze tradycje się nakładają i przenikają. Jest tak z powodu różnic w kalendarzu, że nasza katolicka czy zachodnia Epifania wypada w dniu Wigilii Bożego Narodzenia prawosławnych, więc można się pokusić o takie ryzykowne dosyć stwierdzenie, że jest to dzień, który łączy nam te cykle obchodów bożonarodzeniowych i każe nam zazdrościć, że my już po, a prawosławni właśnie zaczynają. Ja znalazłam takie refleksje po tym właśnie wydarzeniu tutaj na Bielanach, w którym panowie brali czynnie udział. Nareszcie dane mi było uczestniczyć we mszy wszechczasów, albo szkoda, że utraciliśmy to wydarzenie w kościele. To była niezwykła liturgia, po raz pierwszy udało mi się na nią dotrzeć i tak dalej, i tak dalej. Utraciliśmy to wydarzenie w kościele w pewien sposób? No i tak i nie. No, praktycznie rzeczywiście te wigilie się nie odbywają. W tej chwili w nazwie potocznej zostały właściwie dwie wigilie, czyli Wigilia Bożego Narodzenia i Wigilia Paschalna, która jest właściwie na nowo została jednak przez Kościół po Soborze wprowadzona do takiego szerszego obiegu, ponieważ nadano większą rangę tym celebracjom. Czyli tak zwana Wielka Sobota. Właśnie, także tu jest już, właściwie zostały te dwie wigilie, ale wigilia tradycyjnie to jest czas od zachodu słońca, poprzedzający każde wielkie święto. Poprzedniego dnia rozpoczyna się te obchody i one trwają aż do drugich nieszporów, czyli do zachodu słońca dnia owego. No tak jest cały rytm każdego wielkiego święta, więc te wigilie mogłyby być przed każdym, to czuwanie wigilijne mogłoby się odbywać przed każdym z tych wielkich świąt. No a na ogół się nie odbywa. Udało się, w tej chwili można je celebrować w dalszym ciągu, ponieważ to, jeżeli ktoś tylko potrafi i ma cierpliwość, no i ma taką wiarę, że taka celebracja wielogodzinna, co najmniej trzygodzinna, albo pięciogodzinna, albo sześcio, w zależności od formularza, że ma sens. No a my czy to w kościele... nas, Marcinie, nie łączy trochę właśnie z tą liturgią prawosławną? Tam ta celebracja trwa wiele godzin. No, ja myślałem jeszcze nie tak dawno, że nie łączy. Myślałem, że nie łączy, że prawosławni mają tą zdolność długiego trwania na modlitwie, mają tą zdolność pokonania pierwszego zmęczenia, pierwszego bólu mięśni, prawda? I za chwilę przychodzi odnowienie ducha i ciała. I że takie wigilie, i w sensie fizycznym, a już nie mówiąc o duchowym, mają sens jak najbardziej. Ale skąd miałbym to wiedzieć, skoro takiej wigilii nigdy nie przeżyłem w kościele rzymskokatolickim? I właściwie, gdyby przed laty, gdyby nie inicjatywa Roberta Pożarskiego i Schola Gregoriana Silesiensis, które po raz pierwszy przed laty odprawiły taką wigilię świętego Jana Chrzciciela, z wielkim takim sukcesem i wszystkimi konsekwencjami tego, jak mówię, duchowymi i fizycznymi, takimi jak w prawosławiu, no to bym się nie dowiedział, że w kościele rzymskim też można taką wigilię uroczystą pięknie sprawować, tak samo jak w prawosławnym. Ze wszystkimi konsekwencjami, Robercie, w tym roku? Ze wszystkimi, tak, w tym roku ze wszystkimi. Myśmy nawet w tym roku zastanawiali się, czyli nie rozszerzyć tej Wigilii o jeszcze dodatkowe godziny kanoniczne, ale posługując się tak zwanym zdrowym rozsądkiem, uznaliśmy, że to byłoby niecelowe, zwłaszcza, że takich formularzy nie ma, po prostu nie istnieją fizycznie takie formularze, które by nas do tego uprawniały. Choć przyznaję, że myśmy kiedyś robili Wigilię, w których te wszystkie godziny kanoniczne były, ale składam to na karb młodości chmurnej i durnej. Durnej nie w sensie głupiej oczywiście, tylko w sensie takiej zaciekłej. Ale myślę sobie, że nam jest bardzo trudno teraz te owoce takiego nocnego czuwania odczuć osobiście, chociaż kiedy człowiek zachodu spróbuje się w to włączyć całym swoim jestestwem, jak mówił mój katecheta kiedyś bardzo dawno temu, to wtedy odczuwa, że jest silny związek między ciałem a duchem. Natomiast myśmy od późnego średniowiecza jakoś popadli w taki rozdział, cały czas walcząc z tym, co nazywamy na przykład monofizytyzmem. Ale my tak we własnym życiu ten monofizytyzm czujemy bardzo wyraźnie, że ciało a duch to są dwie zupełnie oddzielne sprawy i nie należy ich łączyć, więc mamy takie przekonanie w tej chwili, że jak wzbudzimy w sobie dobrą intencję i pomyślimy nabożnie, to już wystarczy. I no, zdecydowana większość ludzi Zachodu tak odbiera religijność, że to gdzieś w sferze intelektualnej tak naprawdę się mieści i w sferze intencjonalnej, a w sferze cielesnej, w sferze wykonawczej nie bardzo. Więc ograniczamy się do mszy niedzielnej i najważniejsze, żeby nie była za długa. Podobnie jest w Święto Trzech Króli. Ale 45 minut. 45 minut to już jest dość długo. Ale w Święto Trzech Króli dzięki Bogu przetrwał zwyczaj święcenia zarówno wody chrzcielnej, jak i kredy, kadzidła, mirry, złota. Jak ktoś ma złoto do poświęcenia, to zawsze może to zrobić, bo... Mirrę również. Mirrę bardzo dobrze zastępuje bursztyn. To jest bardzo podobne. A bursztynu u nas przecież pod dostatkiem. Więc te obrzędy, które przetrwały we współczesnych formularzach są, one jednak pozwalają na jakąś łączność z tym zwyczajem, z tą tradycją, która również jest tradycją dwóch płuc Kościoła, jak mówił święty Jan Paweł II. Więc możemy mieć nadzieję, że jeszcze całkiem nie utraciliśmy tej łączności duchowo-cielesnej w sobie, co ja uważam w ogóle za rzecz podstawową. Jeżeli nie odczujemy, że praktyki religijne są elementem naszej duchowości, ale praktyki religijne, czyli to wszystko, co jest związane z zaangażowaniem cielesnym, czyli długotrwałe stanie, klęczenie, bicie pokłonów, przede wszystkim śpiewanie, liturgii, śpiewanie liturgii, to nie jest robienie oprawy muzycznej liturgii. Mam taki konik i mam taki to zawsze mnie strasznie boli, jak ktoś mówi, że oprawę liturgiczną, muzyczną liturgii zrobił ten i ów. To nie jest tak, to nie jest tak. To my zaraz o tym porozmawiamy, o tej oprawie muzycznej i o tej oprawie liturgicznej, Marcinie. No, w każdym razie, gdybyśmy tego nie spróbowali, to nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. Dowiedziała się Warszawa i dowiedział się Kraków, bo Dominikanie również podjęli ten trud jakby we współ z wydarzeniami tutaj warszawskimi. No to teraz czego posłuchamy, Marcinie? Tutaj posłuchamy z mszy na objawienie pańskie uroczystego introitu, czyli też tej pierwszej pieśni, którą śpiewa się na wejście. Epifania. Rozmawiamy dzisiaj o niej z moimi gośćmi, Robert Pożarski, Marcin Bornus-Szczeciński. No a tutaj w ręku trzymam już troszeczkę mówiliśmy o tej płycie. Parvule Popule to jest taka nowość, ostatnie wydarzenie pieśni sarmackich, też dotyczące Bożego Narodzenia. Tak, to jest trzecia część serii Cantus Sarmaticus, czyli chorał sarmacki. Niektórzy mówią, że najlepszy. Co się znalazło, jeśli mielibyśmy opowiedzieć teraz słuchaczom o repertuarze, który znalazł się na tej płycie? Chcieliśmy zaśpiewać pasterkę. I pasterkę z przełomu XVII i XVIII wieku. I dlatego tak program został ułożony, żeby wykorzystać wielkie odkrycie ostatnich lat, a nawet dwa wielkie odkrycia ostatnich lat. Jedno to jest Missa pro Nativitate Domini Nostri Jezu Christi Marcina Mielczewskiego. Podobno zapomniana zupełnie. Udało mi się skontaktować z panią doktor Barbarą Przybyszewską-Jarmińską z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, która powiedziała, a ja mam skany tej mszy i podarowała mi CD, na której rzeczywiście były fotografie głosów, dlatego że tam msza istnieje rękopis wyłącznie w głosach. Ja sporządziłem partyturę, która też jeszcze tak naprawdę nie jest do końca rozpoznana. No i wykonaliśmy tę mszę z wykorzystaniem instrumentów dawnych, organów, skrzypiec. Do tego dołożyliśmy motet Mielczewskiego Currite Populi, który też troszkę trzeba było przekonstruować, ponieważ on w oryginale, czy właściwie jedyna wersja, jaka istnieje, to jest wersja wielkanocna. Myśmy, robiąc kontrafakturę wersu ze słowami Puer nobis est natus, przerobiliśmy ten motet na bożonarodzeniowy i uważam, bardzo udanie. A mieści się to w praktyce liturgicznej odwiecznej, ponieważ w ten sposób zwiększano repertuar gregoriański, robiąc właśnie kontrafaktury, czyli podpisując nowe teksty pod stare melodie. I mamy drugie wielkie odkrycie ostatnich lat, czyli muzykę cystersa Adama z Wągrowca, który był organistą niekoniecznie w Wągrowcu, on się w Wągrowcu urodził i stąd jego przydomek, organistą cysterskim XVII-wiecznym, w pierwszej połowie XVII wieku napisał kilka tabulatur organowych, w tym sławną dziś tabulaturę żmudzką, z której udało nam się przepisać i transkrybować na konsort puzonowy muzykę przeznaczoną na podniesienie. W dzisiejszych celebracjach liturgicznych jest zupełnie nieznana historia. Kiedyś na podniesienie nie było żadnego dialogu z celebransem i wtedy mogły grać organy albo inne instrumenty, które znajdowały się aktualnie w kościele. Myśmy użyli kolegów z zespołu Trombastik, którzy fantastycznie zatrąbili ten utwór. Obdarzyliśmy go też troszeczkę taką galanterią liturgiczną i on na tej płycie stanowi takie centrum tych nowości, które się odkryły. Poza tym cała msza Mielczewskiego jest nagrana, uzupełniana o pastorele, w tym podobno najstarszą polską pastorelę Sylwestra Szarzyńskiego, Gloria in Excelsis Deo. To może najpierw teraz posłuchajmy owego Adama z Wągrowca. No i tak to właśnie brzmi, Parvule Populle, a dokładnie, Robercie, ten utwór? Fantasia in Elevatione Adama z Wągrowca. Cystersa. Cystersa, organisty cysterskiego. A na tej płycie znalazły się kompozycje bardzo ważnego, bardzo ważnej postaci, bo kompozytora i kapelmistrza, podobno najbardziej znanego w Europie w XVII wieku polskiego kompozytora, Marcina Mielczewskiego. Marcin Bornus Szczeciński o Marcinie będzie najzgrabniej. Mielczewskim. Ja myślę, że to był kompozytor do niedawna niedoceniany. Uważano, że komponował rzeczy popularne, wręcz sztampowe z tamtego czasu. Zupełnie się z tym nie zgadzam. To wielki kompozytor. Zachował się list, są dość powszechnie znany, list patriarchy Nikona, późniejszego wielkiego reformatora, między innymi muzycznego reformatora cerkwi prawosławnej, rosyjskiej cerkwi prawosławnej, kiedy to patriarcha zleca swojemu berlińskiemu ambasadorowi zdobycie dzieł Marcina Mielczewskiego. Jego sława wtedy była wielka i mam nadzieję, że jeszcze i dzisiaj wielką będzie, bo mimo potopu szwedzkiego jednak sporo rzeczy zachowało się z twórczości Mielczewskiego, chociaż są rozproszone. Na przykład nieocenionym źródłem jest biblioteka w Kromierzyżu, gdzie Mielczewskiego grywał sam Biber. Zanim uciekł z tego Kromierzyża nocą i przestał być kapelmistrzem biskupim w Kromierzyżu, to miał tam taką szafę, gdzie poczesne miejsce stanowiły dzieła Mielczewskiego, nie zawsze wtedy podpisane Mielczewski, ale dziś już wiemy, że to były dzieła Mielczewskiego. Także jeżeli Biber go szanował i grał często, to i my powinniśmy. No tak, nie wiadomo, jak dużo dzieł Mielczewskiego jeszcze znajdziemy, ponieważ on należał do grona tak zwanych monogramistów. I on się nie podpisywał nigdy imieniem i nazwiskiem, tylko MM sygnował swoje utwory. I w ten sposób czasami możemy tylko dojść do tego, że były to jego utwory. Parvule Populle to trzecia część z cyklu Śpiewy sarmackie. Na Boże Narodzenie my możemy tak naprawdę śpiewać, słuchać, grać aż do 2 lutego, tak jak tutaj panowie ustalili. To początek roku. Można też spojrzeć za siebie, na miniony rok, dla zespołów, w których panowie grają, na zrealizowane plany. To jak ten rok wyglądał? Marcin Bornus Szczeciński. Wyglądał właściwie jak każdy. Tutaj z nic dla specjalnego jakiegoś się nie wydarzyło. Teraz mamy bardziej pracę taką, ja bym powiedział, organiczną. Pracujemy nad muzyką ściśle liturgiczną, znacznie więcej śpiewamy liturgii. Z całym zespołem ja prowadzę też liturgię jako kantor. Także więcej się zajmujemy muzyką bezpośrednio liturgiczną, nieco mniej koncertową. Robert Pożarski. Chór sarmacki natomiast przejmuje tę bardziej artystyczną część naszej działalności. Udało nam się już 3 płytę nagrać. Nie ukrywam, że bardzo dużym wysiłkiem finansowym, ale ja też jako kantor kościoła pokamedulskiego na Bielanach pokusiłem się o taki projekt, który odbył się pod koniec roku. Mianowicie zaśpiewaliśmy z wielkim pianistą jazzowym Arturem Dudkiewiczem, wielkim szałamaistą Pawłem Iwaszkiewiczem, zaśpiewaliśmy 12 wierszy księdza Jana Sochonia o bardzo ciekawej jazzowo-modalno-tradycyjnej fakturze. Mam nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie przenieść to wydarzenie na płytę. I nasze dzisiejsze spotkanie uwieńczymy oczywiście śpiewem, skoro mamy tutaj takich kantorów. No, mówiliśmy tyle o kolędach, że wypadałoby jednak jakąś kolędę zaśpiewać. Na koniec. Zwłaszcza może taką, która zawiera zwrotki o 3 królach, bo nie wszystkie kolędy zawierają. Marcin Bornus Szczeciński, Robert Pożarski, Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy pięknie i kolęda o 3 królach na koniec. Bóg w Trójcy Świętej sprawił to w niebie, aby grzesznika przyjął do siebie, który go przez grzech porzucił, chce, by się do niego wrócił dziwnym sposobem. Bóg Ojciec Syna z łona swojego syła na okup człowieka grzesznego. Tak Bóg, Syn Jezus najmilszy, idzie na świat nie kto inszy zbawić człowieka. Stępuje poseł z nieba górnego jako pociecha ludu swojego. Bóg Ojciec swą wszechmocnością i Duch Święty swą mądrością wszystko to sprawił. Panna poczęła i porodziła, gdy przez miesięcy 9 nosiła. Złożyła go na sianeczku, dała pokłon dzieciąteczku z wielkim weselem. Pasterze, którzy strasz trzody mieli, światłość na niebie wielką ujrzeli. Anioł się im okazuje, do Betlejem rozkazuje przywitać Pana. Gdy przybierzeli dziecię we żłobie, ubogo leży w ludzkiej osobie. Padli przed Niem na kolana, powitali swego Pana narodzonego. Panna się cieszy, dziecię całuje, nie w czasu jego sercem żałuje, mówiąc: synu mój kochany, z dawna na świat pożądany, bądź pochwalony. Królowie dary oddają swoje, przyjmijże dziecię, wszystko to twoje. Pierwszy mu oddaje złoto, mówiąc, że już nie dbam o to, bo cię miłuję. Drugi kadzidło stawia przed Pana, znaj Stwórcę Twego, duszo kochana. Trzeci mirę ofiarował, każdy co miał to darował Panu swojemu. A my grzesznicy w grzechach ospali, trzeba, żebyśmy pokłon oddali, bo On nam odpuści grzechy, da z sobą zażyć pociechy na wieki wieczne. Bo On nam odpuści grzechy, da z sobą zażyć pociechy na wieki wieczne. Amen. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 dzień stycznia, jest 7. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów gra.